बना के खाए बैठनी लोटा में लेके पानी न जाने कौना बात परूसल रहे मोर जनानी भूखे सुतवलस नाही चिखवलस एको पीस मछरिया रे आई रे दादा कि खिचलस आगे से हमारा तरिया रे आई रे दादा न जाने रहतिया कवना गुरूर में आइल बदलाओ बाटे एकरा सहूर में भरपूर डोज दे दा भरपूर खूबे झकरलस दिहलस ढेर खा गरिया रे आई रे दादा कि खिचलस आगे से हमारा थरिया रे आई रे दादा जब जब नीमन नीमन खाना ही बनावे ले कौनो कौनो बात लेके मुहावा फुलावे ले कुछ तो गड़बड़ है जमाना करत बीतेला हथ जोरिया रे आई रे दादा कि खिचलस आगे से हमारा थरिया रे आई रे दादा मूड बना के खाए बैठनी लोटा में